О, як нуднаю хлуснёю абрыдла! О, як нуднаю хлуснёю абрыдла! Сэрца мне і розум свой сушыць! Звергну я далоў паганых ідалаў з трону ўладароў маёй душы. І каб сталі светлою паходняю песні, што складу люду свайму, зоркаю сваёю шляхаводнаю, праўду непагасную вазьму.